gibi amber yar yar yar yar. Ben bir hal oldum, bahçendeki güller gibi sarardım soldum. Aman da berber yanı dederler, mis gibi amber yar yar yar yar. Ben bir hal oldum, bahçendeki güller gibi sarardım soldum. Aslı Konya'nın berber dedikleri adam, Aslı Konya'nın berber ustası benim olmalı. Berber ustası benim olmalı. Aman da berber yanı deterler, mis gibi amber yar yar yar yar. Ben bir hal oldum, bahçendeki güller gibi sarardım soldum. Aman da berber yanı deterler, mis gibi amber yar yar yar yar. Ben bir hal oldum, bahçendeki güller gibi sarardım soldum.